حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا جب جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی نامی اسم گرامی لیا جائے گا تو انگوٹھے چومنا ضروری ہوتا ہے؟ اول تو انگوٹھے چومنا ضروری نہ کہیں، مستحب ہے، اذان میں احناف کے نزدیک مستحب ہے کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن جو انگوٹھے چومنے سے چیڑتا ہے اس سے بڑا گناہگار ڈھونڈنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ سرکار کے ادب کرنے والے سے چیڑتا ہے، اور یہ خدا کی قسم بہت تباہ کن گناہ ہے اس کا۔ تو اب اول تو ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اور دوم یہ کہ بعض مقامات ایسے کہ جہاں چومنا اجازت نہیں ہے، مثلا دوران نماز انگوٹھے نہیں چوم سکتے، دوران تلاوت انگوٹھے نہیں چومیں گے، جیسے فاتحہ میں پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہاں جو محمد اس میں پاک آیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو یہ جب تلاوت ہو رہی تھی تو اس وقت نہ انگوٹھے چومیں گے نہ درود پڑھیں گے، صرف سنیں گے۔ اور اذان خطبہ، اذان خطبہ کا جواب بھی مقتدی نہیں دیں گے، صرف خطیب دے گا، اور اذان خطبہ کے دوران انگوٹھے نہیں چومیں گے، اور دوران خطبہ بھی انگوٹھے نہیں چوم سکتے۔ یہ چار مقامات فتاوی رضویہ شریف میں حضور سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ عرض کر دیا سوال کی روشنی میں، لیکن عوام الناس میں اس کو بیان کرنے میں رسک ہے، عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بولیں گے انگوٹھے چومنے سے روکتا ہے، کہیں اور مشکل نہ ہو جائے۔ تو یہ اپنی معلومات کے لیے آپ رکھ لیں کہ آپ خود ایسے ان چار مواقع پر انگوٹھے چومنے سے بچیں، لیکن دوسرے کو منع کرتے ہوئے اس کا ظرف دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، انگوٹھے چومنے میں ویسے مطلب لوگ جو انگوٹھے چومتے نا، یہ ناپسندیدہ ہے، بچ بچ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ انگوٹھے چومنے کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھے ہونٹوں پہ رکھنا، کرنا نہیں، چومنا یہ ہونٹوں پہ رکھنا ہے، آنکھوں پر رکھنا یہ چومنے کا مطلب بھی حصہ نہیں ہے، لیکن تقبیل ابہام یہ اپنے اذان میں جو انگوٹھے چومتے ہیں تو اس کا طریقہ ہی ہے کہ چوم کر آنکھوں سے رکھے، تو چومنا الگ ہے، آنکھوں پر رکھنا الگ، بچ بچ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم رسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔